Opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pogrzeb państwowy z pełnym ceremoniałem. Tak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie Jana Olszewskiego. Były premier zmarł w wieku 88 lat. Na początek wspomnienia jego współpracowników. Poza tym w serwisie Trójki pożar pustostanu w Wodzisławiu Śląskim i ostrzeżenia przed falą oszustw na wnuczka. Pogrzeb Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy z pełnym ceremoniałem, zapowiedział to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jesteśmy w kontakcie z rodziną, ustalamy szczegóły dotyczące uroczystości. Współpracują w tej kwestii cztery kancelarie, my koordynujemy te przygotowania, powiedział Dworczyk. Jan Olszewski miał 88 lat, był premierem w latach 1991-92. Tak mówił w Polskim Radiu w grudniu, tuż po zaprzysiężeniu swojego rządu. Najbliższe miesiące czekają bardzo ciężkie i to muszę otwarcie powiedzieć. I nawet nie potrafię powiedzieć, jak ciężkie, dlatego że stan budżetu jest taki, że naprawdę nie pozwala się w tym momencie zorientować w naszych możliwościach w pierwszym kwartale tego roku. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy podjęli i to natychmiast pewne posunięcia, które na dzisiaj na pewno nie przyniosą natychmiast poprawy, ale stworzą perspektywę takiej poprawy w możliwie nieodległym czasie. Jan Parys, minister obrony narodowej w rządzie Olszewskiego, powiedział, że były premier swoje stanowisko pojmował jako służbę. Dla niego polityka nie była grą, była pracą dla ojczyzny. Miał świadomość ogromnych oczekiwań, jakie są wobec niego, ponieważ był premierem, który był wybrany w wolnych wyborach po raz pierwszy od 1938 roku. Miał rzeczywiście mandat. Ta jego misja trwała krótko tego rządu, a to dlatego, że była wtedy ordynacja wyborcza, która sprzyjała rozbiciu politycznemu w parlamencie. Romuald Szeremietiew, który również był w rządzie Olszewskiego, wspomina, że czasem się z nim spierał, ale nigdy nie stracił do niego szacunku. Odchodzi człowiek rzeczywiście bardzo zasłużony, który odegrał istotną rolę również w moim życiu, jeżeli idzie o działalność polityczną. Był okres, kiedy współpracowaliśmy bardzo blisko, był okres, kiedy mieliśmy sobie za złe, ale nigdy nie straciłem szacunku dla pana Jana i przekonania o tym, że jest to szlachetny, uczciwy człowiek, który kieruje się rzeczywiście dobrem Polski. Olszewski był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, a także doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony orderem Orła Białego. Wyjątkowe wspomnienie o Janie Olszewskim publikujemy na polskieradio24.pl. W serwisie Trójki teraz pozostałe tematy. Dwaj mężczyźni zginęli w pożarze pustostanu w Wodzisławiu Śląskim. To ofiary, to bezdomni, którzy rozpalili w budynku ognisko. Na razie udało się ustalić tożsamość jednego z nich. Policja podała, że do tragedii doszło rano w pustostanie przy ulicy Górnej. Wzmaga się fala wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka. Ostrzegają przed tym policjanci i podają przykłady, między innymi z Olsztyna. Tam mieszkanka przekazała oszustom ponad 100 tysięcy złotych po tym, jak wmówiono jej, że bliska osoba ma poważne problemy. Inna przelała na konto złodziei 13 tysięcy złotych po tym, jak fałszywy policjant powiedział jej, że pieniądze na koncie bankowym są zagrożone. Oszuści w podobny sposób wyłudzili między innymi 70 tysięcy złotych od mieszkańca Lubawy. Policja prosi o czujność i ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznanymi osobami. Funkcjonariusze przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o udział w prowokacji, ani o pieniądze czy szczegółowe dane. W Atenach ważna decyzja. Parlament ma przyjąć protokół wejścia Macedonii Północnej do NATO. Grecja to pierwszy kraj, który o tym zdecyduje, bo do tej pory to ona blokowała decyzję o rozszerzeniu sojuszu. Była Jugosłowiańska Republika wchodzi do sojuszu pod nową nazwą Macedonia Północna, co było efektem porozumienia zawartego po latach sporu między Atenami a Skopje. Wcześniej Grecja nie zgadzała się na używanie przez sąsiadujący z nią kraj nazwy Macedonia, tłumacząc, że tak nazywa się największy region Grecji i że może prowadzić to do roszczeń terytorialnych. Umowa wchodzi w życie i kraj ten będzie zobowiązany używać nowej nazwy po tym, jak nasz parlament zatwierdzi protokół przyjęcia Skopje do NATO, powiedział Jorgos Katrugalos, grecki wiceminister spraw zagranicznych podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie. Porozumienie jest ostro krytykowane przez większość opozycyjnych partii, które twierdzą, że uderza ono w narodowe interesy Grecji i doprowadzi w przyszłości do nowych konfliktów na Bałkanach. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chyba niewielu w Polsce może się pochwalić takim wyczynem. No tak, to jest prawda. Ja podkreślałem to wszędzie już i na każdym kroku. Samochód dla mnie był takim moim czymś jakby ukochanym, ja to nazywam. Poza oczywiście żoną, którą kocham bardzo, to samochód był na drugim planie. Zresztą to nawet przeszło na syna starszego, młodszego, córkę. To są też samochodziarze z krwi i kości. Tak, dzisiejszy pański biznes, bardzo rodzinny, o filozofii prowadzenia firmy to jeszcze porozmawiamy, jest właśnie związany z pięknymi autami. Powiem panu, że kiedy dowiedziałem się, że także może pan zaproponować klientowi Rolls-Royce'a, chyba wyższej półki nie ma. No tak, trzeba to podkreślić. Z całym szacunkiem dla marek, które znam w ogóle jako marki, nie ma drugiego auta, jeżeli bierzemy komfort, luksus, wygodę. Rolls-Royce kładzie wszystkie samochody na łopatki. No poza tym to jest taki symbol tego angielskiego luksusu. Samochód niejako jakby robiony na miarę. Czy Polacy są w stanie w tej chwili kupować to auto? Mam na myśli oczywiście poziom cenowy, bo te auta to jest 1,5 miliona złotych, chyba tak zwany goła wersja. Ale to jeżeli weźmiemy taki przymiar, proszę zobaczyć, że mamy nie tylko, jeżeli weźmiemy, sięgniemy 2-3 lata do tyłu, w całym czasie, ja patrzę, mojego życia, mojego działania, mamy ludzi, których nie stać jest. Mamy skromne samochody i bardzo dobrze, że one takie są. Mamy jakieś średnie i mamy dla ludzi bogatszych, których stać. Biznes, który prowadzą, czy jakiś handel, czy fabrykę jakąś, produkcję, prawda, i tak dalej. I oni potrzebują też takiego samochodu. To czasem samochód jest drugi albo trzeci w takiej rodzinie u takiego biznesmena. Ale to jest właśnie taki samochód luksusu, samochód, kiedy się, można powiedzieć, płynie, a nie jedzie. Czy prawdą jest, że kiedy pan nawiązał kontakt z firmą Rolls-Royce, to już pan pojechał do nich z konkretnymi 4 zamówieniami? Tak. My wybraliśmy się oczywiście po uzgodnieniu do fabryki, do Goodwood, i tam jadąc już na rozmowy jakby podpisania umowy i tak dalej, w którymś momencie wyciągnęliśmy 4 zamówienia na samochody. Oni byli bardzo zdziwieni, bo kiedy w Rumunii były jakieś samochody 2 sztuki w ciągu roku, 3 sztuki do 4 sztuk, to my na dzień dobry przywieźliśmy 4 sztuki. Oni byli bardzo tym wzruszeni, ale jednocześnie zadowoleni. Rzeczywiście ten Rolls-Royce może się sprzedawać. Panie Tadeuszu, pan urodził się w 1945 roku. Tak. I rzeczywiście warsztat samochodowy i w ogóle auta to było pańskie dzieciństwo, bo ojciec pański, Mikołaj, właśnie tym się zajmował. Tak, można powiedzieć, mi dał naukę, pierwsze wskazania, pierwsze kroki. Był przez 22 lata kierowcą, jeździł, rozwoził w monopolu alkohol, spirytus dokładnie. Później, kiedy to już się jakby skończyło, kupili z kolegą, połączyli się 3 autobusy, chcieli ruszyć komunikację międzymiastową. Jeszcze mówimy o okresie przedwojennym. Przedwojennym. Bo on ten alkohol woził do Lwowa, tak? Tak. Natomiast kupili już tuż przed wybuchem wojny te autobusy. Dosłownie nie zarobili żadnej złotówki, nie zrobili jakiegoś kilometra w biznesie, tylko musieli odstawić to na Podzamczu, postawili te samochody, to samochody niestety nie wróciły już, czyli stracił wszystko to, co zrobił. Po wojnie rozpoczął od maszyn do szycia, czyli montował maszyny do szycia z części. Po przygodzie z maszynami stał się zresztą dobrym fachowcem od maszyn, nawet uruchamiał niektóre małe zakłady, fabryczki, gdzie jakieś tam zagraniczne maszyny by przychodziły i nikt nie umiał je uruchomić. To było u was na Roztoczu, w Biłgoraju? Tak. To robił, jeździł, nawet jeździł po Polsce, uruchamiał takie maszyny. Natomiast przygoda później ta się skończyła z maszynami, był to dobry boom. I wystartował z maszynami rolniczymi, czyli różne piły tarczowe, różne inne, bo znowu to wszystko się budowało, to po wojnie potrzeby były tego, takiej chwili. I w 50 roku rozpoczął od motocykli, od motoryzacji. I pierwsze jakiekolwiek zetknięcie to była Liga Obrony Kraju i to było tuningowanie motocykli dla sportu, dla żużla, inne dla sportowych. Przeróżne motocykle tuningował. I to były moje pierwsze kroki, które już w tej motoryzacji, mając 6 lat, usiadłem na motocykl. Nie wiem, ile bym jechał, kiedy, jakby mnie starsi koledzy pracownicy nie zatrzymali, prawda? Bo... Ale jak pan, mając 6 lat, wsiadł na normalny dorosły motocykl? No, był to problem. Na jednej nodze rozpędzałem najpierw motocykl, później, podobnie jak na hulajnodze, siadałem, drugą nogę okraczałem i jechałem. Jeździłem, tak jeździłem, było to trudno. Ale ojciec musiał pana nauczyć. No, manetka gazu, hamulec, no, podstawowe rzeczy. To można powiedzieć, że w tym szóstym roku życia to już to bardzo dobrze wiedziałem, bo ponieważ to sam wiele rzeczy takich podpatrywałem i tak dalej, wiedziałem jako młody dzieciak, aczkolwiek już to rozumiałem bardzo dokładnie i tak dalej. No i tak się zaczynało. Później w 12 roku, trzeba powiedzieć, tutaj chciałbym podkreślić, byłem wicemistrzem Polski w takiej próbie sprawności, czyli jazda motocyklem w takich złych warunkach, czyli jakieś piramidy, jakieś rzeki, strumyki, ogień, inne skoki, prawda, i tak dalej. Taki czyli taka kaskaderka. Taka, można powiedzieć, w mniejszym wydaniu już kaskaderka. Później żużel na żużlu, w Motor Lublinie już jeździłem. No i później już samochody, bo bardziej zawsze mnie interesowały coś nowego, coś ciekawego, coś trudnego. Co trudniejsze, co nowsze, to byłem bardzo chętny do tego. I stąd tak to wędrowało. Czyli najpierw fascynacja motocyklami. Tak. Opanował pan sztukę jazdy motocyklem praktycznie do perfekcji, skoro takie tory przeszkód pan pokonywał, ale te cztery kółka jakoś pana ciągnęły. Nęciły. Czym się ojciec wtedy zajmował? Czy wtedy już prowadził warsztat? Tak, już otworzył. No to są takie lata, jak wrócimy, lata 50., lata 60., prawda? Zaczynaliśmy od samochodów, syreny nasze polskie Fiaty, prawda? Włoskie Fiaty i tak dalej. I to był 68 rok, na tym należałoby się zatrzymać chwilę, kiedy bardzo mnie to nękało. No chciałbym prowadzić taką firmę, ale chciałbym też mieć certyfikat. I właśnie w porozumieniu z kolegą, który był dyrektorem w Polmocie, podłączyłem się pod to i zrobiłem certyfikat Fiata za własne pieniądze. Czyli po prostu kolega mnie wciągnął na listę, kiedy szkolili w Polmocie ludzi do polmozbytów i w ten sposób ja zdobyłem certyfikat tego, żeby móc stację autoryzowaną prowadzić. Pojechał pan do Włoch. Do Włoch. Na specjalne szkolenie. Tak. To 68 rok, to pan miał wtedy ledwie 23 lata. Tak. Skończył pan technikum mechaniczne. Tak. I co, wtedy musiał pan podjąć decyzję, czy studia wyższe, czy od razu iść w biznes? Widzę, że biznes pana bardziej pociągał. Biznes, ponieważ ja się wychowywałem w tym biznesie. Oczywiście, jak cofniemy się do ojca biznesu, możemy powiedzieć, że to był mniejszy w innym wydaniu, prawda, i tak dalej. Niestety pociągnął mnie ten biznes i z tym Fiatem to była bardzo ciężka. Jeżeli weźmiemy 68 rok do 70, kiedy miałem co tydzień kontrolę i tak dalej, także to no, było coś potwornego. Ale ta stacja już powstała. Rozumiem, jak pan wrócił z Włoch z tym certyfikatem, to razem z ojcem założyliście tak. Taką autoryzowaną stację Fiata w Biłgoraju. Tak jest, tak jest. Jak byliście traktowani przez władzę wtedy? Bo no, nie było łatwo funkcjonować prywatnemu właścicielowi wtedy. Bardzo było ciężko, bo ja przypominam sobie to praktycznie, można powiedzieć, codziennie. Albo przychodzili do mnie, albo do ojca, żebyśmy wstąpili, założyli spółdzielnię, do spółdzielni, bo to taka moda była wtedy, żeby spółdzielnie zakładać, ale nie prywacia, żeby nie był prywatny. No i ojciec, ponieważ mój był taki trochę bardzo spokojny, ale jednocześnie bojący, mówił, ja wstąpię już ostatni. Jak już będę ostatni, to wtedy do tej spółdzielni wstąpię. Bo bał się, szereg kolegów wstąpiło i jak my powinniśmy już wstępować ostatni, to niestety te pierwszych już nie istniały, te spółdzielnie, te, które wstąpili. I to wygraliśmy, bo dalej zostaliśmy w tym stanie jakby bez spółdzielni, bez nikakiej, nic nie było zabrane, nic nie zniszczone, prawda, było. Prywaciarze. Prywaciarze, tak. Prywaciarze, tak. Ale miał pan pewien talent, jeśli chodzi o motoryzację. Proszę opowiedzieć o tej historii, kiedy mechanicy kiedyś jeszcze przed wojną, żeby zorientować się, co się dzieje w silniku, takim dębowym kijem obstukiwali silnik i wyłapywali usterki. To może nie przed wojną, bo to było już, kiedy ojciec zaczęliśmy te motoryzacje rozwijać. W ogóle wszystkie silniki, jeżeli rozchodziło się o coś, że jakieś samochody miały stuki, ale głównie tu się rozchodziło o silniki, to nie tak jak dzisiaj, które mamy przyrządy takie elektroniczne do wysłuchiwania i inne rzeczy. To był dębowy kij grubości palca i tym dębowym kijem wysłuchiwało się poszczególne przedmioty w samochodzie, czyli w samochodzie, w motocyklu, czy w danym tam podzespole, co wystukiwał. I teraz trzeba było to samemu według wiadomości, wiedzy albo intuicji określić, co to jest. Tak było. I właśnie kiedy... Ale co, trzeba było stukać tym kijem? Nie, to tylko przykładało się do danego elementu i przykładało się do ucha. I, czyli tak jakby taka słuchawka. Tak jakby słuchawka. Dzisiaj rolę... mamy, rzeczywiście słuchawki mamy ze specjalną końcówką, którą przykładamy i ona to nam przekazuje, a ten kij dębowy to ze specjalnego twardego drzewa musiał być i tak dalej. Bardzo dobre drzewo, tylko takie prasowane drzewo i w ogóle. On nam dawał właśnie te stuki, przenosił jak w słuchawkach. Taki przykład jeden chciałbym tu może przytoczyć, kiedy... Przy mnie to było, kiedy wysłuchiwali tam taki samochód jeden Warszawę, dokładnie to naszą Warszawę polską, którą stuki miała w silniku, wysłuchiwało tam ze 3-4 mechaników. Oczywiście różne padały tam pomysły, co to. Przy tym był oczywiście ojciec. I oczywiście jak zakończyli słuchanie, to położyli tą słuchawkę, ten kij. Prawda? Ja wziąłem ten kij, zapaliłem ten samochód, obsłuchałem i powiedziałem do taty, mówię, tatusiu, tam stuka stworzeń tłoka. Tulejka stworzenia tłoka. Oni oczywiście wszyscy trochę, że tak powiem, poruszeni byli, a ci starsi mechanicy nawet, pamiętam, przypominam, będę to umierał, pamiętałem, że wypędzili mnie z firmy, ale później sytuacja była, nawet nie wiedziałem o tym, kiedy u mnie w domu rodzinnym była zawsze taka zasada, że czy obiad, jeżeli to jest możliwe, to żeby obiad był razem właśnie i tak dalej. No i przy kolacji tymczasem, kiedy przyszedł ojciec z pracy i w ogóle i podjął taki temat. Mówi, Marysiu, do żony, do mamy, mówi, coś ci muszę powiedzieć. No i zaczyna to opowiadać. Ty wiesz, że Tadeusz dzisiaj i to opowiada, że Tadeusz wysłuchał nam samochód i tak dalej. Oni rozebrali, okazało się, że jest to stworzeń w tłoku, czyli to, co powiedział nasz syn, musi mieć szaloną intuicję, wrodzoną i tak dalej. To było. To się okazuje do dzisiejszego dnia. Korzystam z tego. No, czyli ojciec Mikołaj był dumny ze swojego syna, bardzo który... dumny. Ma intuicję do wykrycia ewentualnych usterek i wad. Ale no to mogę zaryzykować tezę, że pański ojciec, a później i pan w tym Biłgoraju to byliście goście, bo wyście potrafili ludziom pomóc z tymi samochodami, których pewnie troszkę przybywało jednak z każdym rokiem. Chciałbym powiedzieć, że w ogóle cała rodzina jako FUS była bardzo szanowana, ponieważ ojciec był bardzo porządnym człowiekiem, mama i tak dalej, w ogóle cała rodzina FUS była znacząca i tak dalej. Natomiast tak jak tutaj pan wspomniał, rzeczywiście byliśmy szanowani, że znajdowaliśmy się w kategorii takich warsztatów, które były bardzo dobre. Może nie najtańsze, ale prawidłowo to zrobiona, fachowo zrobiona praca wykonana. No chciałem tu powiedzieć, na przykład ojciec w tamtym okresie był takim trochę i konstruktorem, bo na przykład w motocyklach, motocykle miałem przeróżne. Jak zaczynałem jeździć od Willersów, Harrierów, Standardów, BMW, inne pojawy, wszystkie i tak dalej. I problem w takich motorach trochę wyczynowych był, wysiadały korbowody. I proszę sobie wyobrazić, że ojciec był, nie było drugiego człowieka, który te korbowody regenerował i dawał gwarancję, że 100 tysięcy przejedzie na takim korbowodzie. Był to jego pomysł, kiedy robił prywatnie, wyrabiał rolki do tego korbowodu w Poznaniu u Cegielskiego, stworznie, które sam robił, ale najważniejsze, że utwardzał sam, cementował je. To była taka naprawdę bardzo, bardzo duża produkcja, bo te w tuningowaniu motocykli, kiedy tuningowało się, kiedy się powiększało tą moc i tak dalej, to też były właśnie pomysły ojca. Bardzo wiele mądrych, różnych rzeczy mnie nauczył jako młodego człowieka. No tak, wiem, że pan miał smykałkę. Proszę nam opowiedzieć jeszcze, zanim zagramy pierwszą piosenkę, o tym Mercedesie, którego pan znalazł gdzieś w szopie na Mazurach. Ano, to było tak właśnie, że kiedy już to miałem 16 lat, kiedy miałem prawo jazdy właśnie za 16 lat, za zgodą rodziców, wyczytałem, że dał ogłoszenie taki jeden z panów pod Olsztynem, że posiada taki samochód jak typ 170 Cabrio, typ samochodu, który miał Hitler jeździł nim. I ja się z nim połączyłem, oczywiście pojechałem, to obejrzałem, ten samochód był ręcznie malowany olejną farbą, 4 do 5 lat stał w sadzie, gdzie atmosfera, słońce, mróz, wszystko było i tak dalej, utwardzone. Ten samochód kupiłem, Postanowiłem go odrestaurować od śrubki każdej jednej i tak dalej. Kupiłem w Niemczech taki katalog, jak to wygląda w częściach ten samochód i dokładnie tak od lakieru, którego ściągałem z karoserii, no nie było urządzeń wtedy, nie było jakichś innych, tylko zwykłym, takim rzemieślniczym skrobakiem ściągałem lakier. Tę farbę olejną. Farbą olejną, którą przecinałem ręce, krew mi się lała z rąk, a ja tak to robiłem. Odbudowałem ten samochód. A nie było dziur w karoserii? On nie skorodował ten Mercedes? No, niektóre dolne rzeczy, dolne partie były skorodowane, które musiałem tam wymienić, ale nie było dużo tego. Po zrobieniu tego samochodu przez 2 lata go zrobiłem. Oczywiście później jeździłem trochę tym samochodem, ale spotkał mnie taki ksiądz, który miał 3 takie samochody, różne inne. Nie miał takiego, koneser można powiedzieć. I chyba z pół roku chodził za mną, żeby go sprzedać. Sprzedałem i w to miejsce za ten samochód kupiłem nowego Moskwicza 407 od naszego dyrektora fabryki, pana Bieleckiego. No to mógłbym tylko skomentować, zamienił stryjek siekierkę na kijek, jak pan oddał takiego Mercedesa i wziął pan Moskwicza. No, może dzisiaj, jak patrzymy z perspektywy dzisiejszej, można by tak było mówić, ale nie wiem, co by było, gdyby on został jeszcze do dzisiejszego dnia. Natomiast w tamtym okresie nie powiem, że tak, bo dostałem za ten samochód, dostałem nowiutki samochód, 0 kilometrów, gdzie był indywidualnie robiony dla pana dyrektora Bieleckiego. Byłem zadowolony. Był pan zadowolony. Tak, tak. Dobra wymiana. Panie Tadeuszu, zagrajmy pierwszą piosenkę zespół ABBA. To jest ta grupa, która dobrze się panu kojarzy. Bardzo ulubiona moja grupa. Posłuchajmy. Just one look and I can hear a bell ring. One more. Dziś w godzinie prawdy Tadeusz Fus, który od dzieciństwa, od 6 roku życia poczuł bakcyla do motoryzacji. Najpierw to były motocykle, później samochody, intuicja, ale także przede wszystkim pewnego rodzaju rodzinna tradycja, bo jak słyszeliśmy, tata, pan Mikołaj, także zakochany był w samochodach. I obaj panowie stworzyli pierwszą autoryzowaną stację zajmującą się włoskim Fiatem pod koniec lat 60. I tak zaczyna się pańska droga biznesowa, bo dość szybko pan się orientuje, że świat idzie do przodu. Coraz więcej mówi się o polskiej motoryzacji, bo po dojściu do władzy Edwarda Gierka, no, społeczeństwo zaczęło się bogacić. Co prawda na kredyt, ale tych samochodów zaczęło przybywać. Pan poczuł, że to jest bardzo dobry biznes. Tak, po tym Fiacie przede wszystkim bardzo ciężka ta autoryzacja, ciężka współpraca z urzędami i kontrole, które przebywały i tak dalej, trochę mnie zmęczyły. Ale ja byłem takim człowiekiem, którym nie dawałem za przegrane. Interesowało mnie coś innego, coś nowego. I stwierdziłem, że należałoby pójść na przykład na współpracę z firmą Bosch, aparatura wtryskowa, która były takie znowu potrzeby. To była znowu taka intuicja, które się bardzo dużo sprowadzało samochodów do nas, do Polski, które miały zniszczone pompy paliwowe, które trzeba było to regenerować. I to była bardzo fajna sprawa, bo tego bardzo dużo się robiło. Można powiedzieć, że nie można było tego przerobić. I to był bardzo dobry boom. Oczywiście po roku współpracy z Boschem znowu mnie nękało, no dobrze, no te pompy, no tamte samochody, no ale chciałbym do jakiegoś innego samochodu, poważniejszego. No i właśnie udało mi się połączyć z firmą Mercedes. Mercedesem znowu ta współpraca bardzo fajna nie trwała. W międzyczasie tam pokątnie pokazywały się BMW-ki, więc też już bez autoryzacji zaczęliśmy robić te BMW-ki. Ale to były lata 70., tak? Tak. Czy tych aut już było w Polsce na tyle dużo, że biznes był opłacalny? To nie można mierzyć taką skalą, jak się dzisiaj mierzy, bo dzisiaj mamy tego, prawda, praktycznie nie ma marki, której nie ma. Tak. Ale wtedy już zaczynały się pochodzić. Te auta używane przychodziły. Więc te używane, jak używane, to prawda, zepsute. To trzeba je reperować. Trzeba reperować. A w związku z tym to było to. I znowu z tym Mercedesem miałem coś takiego, że no Mercedes, jak popatrzyłem, BMW-ki, nowsze rozwiązania, nowsza technologia, no coś bym znowu chciał tutaj zrobić i postanowiłem wziąć BMW-kę. To nie było takie łatwe, to było trudny temat, bo to jak, w jaki sposób, no bezpośrednio pojechać z Warszawy do Monachium i zapukać i proszę, chcę autoryzację, to było trudne. No tak, pod tytułem Guten Tag, ich bin Tadeusz Fus i chciałbym prowadzić biznes u mnie w Polsce. Zdaję sobie sprawę, że to brzmi dość kuriozalnie, ale wtedy już pan nie był w Biłgoraju. Nie. Prawda? Był taki moment, że pan jednak wiedział, że Biłgoraj, cudowne miasto na roztoczu, ale to jednak dla pana, człowieka z bardzo szerokimi planami, troszkę było za mało. Trochę było Kiedy mało. Pan się przeprowadził do Warszawy? No i w 78 roku właśnie przeprowadziłem się do Warszawy i zacząłem myśleć, jak tu zrobić z tą BMW-ką, co tu zrobić. I wymyśliłem, właściwie to się dowiedziałem, że najłatwiej to będzie i najlepiej, kiedy się spotkam z panią dyrektor, która była pani dyrektor, kobieta akurat, pani dyrektor na wschodnią Europę, ale to było tylko możliwe spotkanie, kiedy były międzynarodowe targi. I rzeczywiście sporządziłem taki piękny katalog już o sobie, o działaniu, o ojcu, o wszystkim, o mojej wiedzy na temat samochodów i pojechałem do Poznania i odbyłem taką rozmowę z panią Tille, to była pani Tille. No oczywiście ona potraktowała to trochę, że nawet powiedziała, panie Fus, czy pan zna pana Rzemirskiego? No mówię, znam. Widzi pan, on nic nie zrobił od powojny, a on się ścigał motocyklami. Zaczynał się ścigać pierwszy w Polsce na motocyklach BMW i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle w BMW on był. Najpierw w motocyklach, później w samochodach na ulicy Stępińskiej u nas, na Mokotowie. I ja mówię, znam. I mówię, właśnie chcę to coś zrobić. Coś tutaj widzę, jest luka i chcę zrobić. No i oczywiście nie bardzo się na to zgodziła. Mówi, wie pan, ja tu w to wątpię. Nawet mi oddała te moje katalogi, które przygotowałem się, wszystko, ten cały opis. Twarda sztuka, pani Tille. Bardzo twarda, ale nie bardzo rozumiałem, dlaczego nie wzięła chociaż tych katalogów, wzięłaby ze sobą. Pojechała, Okej, bym to przyjął jakoś jako dobrą monetę, a ona to mi oddała. Nie dałem za wygraną, że mówię, to tak nie może być, nie może tak zostać. Przyjechałem do domu i żona mówi, jak ci poszło? Ja mówię, no źle. I te same dokumenty, które miałem przygotowane dla niej, spakowałem, wysłałem do jej szefa, to się nazywało do prezydenta na wschodnią Europę. I po 3-4 dniach dostałem informację, odpis, że panie Fus, jesteśmy pana bardzo osobą zainteresowani. W ciągu 2 tygodni najbliższych z moim asystentem przyjadę do pana na Nałęczowską i zobaczymy, co się da zrobić. I tak było, przyjechał, przesiedzieli u mnie od rana do popołudnia, późnego popołudnia. Po południu oczywiście siadamy, podsumowanie robimy i słyszę, on mówi, panie Fus, od jutra może pan naprawiać BMW, nawet na gwarancji. W ciągu 2 tygodni proszę przygotować się na szkolenia, proszę przygotować też na szkolenia kogoś pod kątem elektroniki, a wówczas wziąłem brata mojego rodzonego, który był właśnie w tym kierunku zdolny, ukierunkowany i tak dalej. I w ciągu, tak się stało, że w ciągu 2 tygodni podpisaliśmy umowę o współpracy, pojechaliśmy na przeszkolenie, otrzymaliśmy pylon, czyli certyfikat, i otrzymałem pierwszy w Polsce, to tak jak pamiętam do dzisiaj, nikt nie otrzymał, narzędzia specjalistyczne w tamtym danym okresie. Stałem się stacją autoryzowaną. To był właśnie ten moment. I trzeba zaznaczyć, że to był koniec lat 70. Tak. Czyli pełny jeszcze socjalizm. Już widać było, że ten gierkowski czas dobrobytu się kończy. Jak pan był traktowany przez władzę? Jako ten prywaciarz od samochodów i to jeszcze zaczynał pan być w segmencie z aut luksusowych, dla bogatych bardzo ludzi. Oczywiście tam jakieś drobne naciski były, ale nie było tych nacisków, co w latach tam 60. czy 68. Ale to myślę, że też dlatego, że i tych samochodów coraz więcej było. I te samochody już były sprzedawane przez Timex wcześniej. Dalej, później już indywidualnie tych samochodów dużo. Mógł klient kupić w Niemczech sobie też samochód i tak dalej. Także tu nie był ten problem, natomiast interesowało mnie właśnie ta nowa technologia, elektronika, trudne samochody. Proszę sobie wyobrazić, że takie BMW serii 850 miał 123 km przewodów elektrycznych, 80 komputerów z modułami razem. A to mnie bawiło, to mnie właśnie ciekawiło. Czym stawał się samochód taki trudniejszy, wydawało się, to by dla mnie był ciekawszy. Co się dzieje po ogłoszeniu stanu wojennego? Czyli mamy okres drugiej połowy lat 80. No to był trudny okres, bo jak wiemy, ograniczenia i w paliwie i tak dalej, i tak dalej. I to były też kłopoty. No było, trzeba było to przetrwać. Ja postawiłem sobie, wiedziałem, że to będzie ten okres, nie może trwać nie wiadomo ile. Nie będzie tu bez końca trwał. I rzeczywiście, w tym czasie miałem firmę w Starej Miłosnej. Musiałem z Warszawy dojeżdżać do Starej Miłosnej. Sam spalałem dużo paliwa. No były to trudne. No gdzieś tam zawsze trzeba było wyciułać te 20 litrów, wlać po to, żeby tylko przeżyć z dnia na dzień, prawda, i tak dalej. Ale tak jak mówię, zawsze z podniesioną głową idę do przodu i nie łamaliśmy się w tym okresie i dobrze było. Nigdy nie miał pan jakiegoś pomysłu na przykład dotyczącego emigracji, mając już tak ogromną wiedzę, kontakty z Niemcami. Nie myślał pan, żeby sobie ułatwić i przejść na inny grunt? Nie, muszę panu powiedzieć, że byłem w tym okresie w Stanach i miałem okazję jakby zobaczenia. Oczywiście pojechałem tam w formie zwiedzenia i pobycia tam przez parę dni turystycznie. I ja zobaczyłem, jak to się u nich to robi, jak u nich ci ludzie pracują, co tam się robi. Ja zobaczyłem to, ja stwierdzam jednoznacznie, że my jesteśmy naprawdę o wiele mądrzejsi i większe robimy dzieła różne, przeróżne, niż oni, bo tam jest specjalizacja bardzo wąska. Jeden naprawia klocki, drugi wymienia jakieś zawieszenie, ale na przykład silników już nikt nie naprawia. No już trzeba było wymienić albo to regenerowany, albo nowy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to jeżeli już nowy, to szedł na złom, prawda. Tam byłem trochę tym zaskoczony. To mnie trochę zmartwiło, że mówiło się tak dobrze o tej Ameryce, a mówię, cofnięci oni są. Tak to twierdzę. Nie, i to mnie nie bawiło. Nie bawiło mnie żadne wyjazdy. Chciałem tutaj właśnie być dobrym, mocnym dealerem, prawda, i się rozwijać, przecierać. Lubiałem trudne tematy i ciągle następny samochód i następny samochód. Tak jak już mówimy, jestem pilotem. Zabrałem się za helikoptery przez 5 lat. Sprowadzałem helikoptery. Naprawdę? Tak. Jestem pilotem, 1400 godzin mam w powietrzu. Także jak tu widać, że ja byłem taką niespokojną duszą. No i tę pasję widać niebywałą. Panie Tadeuszu, no to już za chwilę mamy przełom. Polska się zmieni nie do poznania. To będą już lata 90. Pan ten biznes będzie ugruntowywał, a mało tego, stworzy pan rodzinny biznes, bo z ukochaną Krystyną ma pan 3 dzieci, Tomka, Piotra i Ewę. Tak. I dzisiaj tworzycie w zasadzie taką bardzo sprawnie działającą rodzinną firmę. Ale wcześniej chwila oddechu, sięga pan tym razem po piosenkę swojego kolegi. Andrzej Dąbrowski, znakomity tak. perkusista, dobrze śpiewa, ale też facet z benzyną we krwi. Bardzo Andrzeja lubię, bo jest to, ja już nie mówię, że lubię jego piosenki i tak dalej, ale to jakoś tak też się utarło, że z tamtego okresu i kolega po fachu, prawda, i tak dalej. I wspaniale. Jak nawet mogę teraz usłyszeć jego śpiew, prawda, jego i tego stale wciąż przerywam i słucham jego, bardzo go lubię. No bo dodajmy, że to znakomity kierowca rajdowy. Tak jest. Ale tym razem Andrzej Dąbrowski... Specjalnie na życzenie pana Tadeusza. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam. Jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowy, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją. W mieście szur, bur, a na polu wiatr do wtór, gada woda i godzinie prawdy pan Tadeusz Fus, biznesmen działający w motoryzacji, który dzisiaj ma rozbudowaną firmę rodzinną, który zajmuje się bardzo luksusowymi markami. Słyszeliśmy na początku naszej rozmowy o tym, że w tej chwili nawet Rolls-Royce jest firmą, którą pan Tadeusz się zajmuje. A do tego jeszcze doszedł bardzo ekskluzywny McLaren, który wywołuje pewnie ogromne emocje u tych wszystkich, którzy pamiętają sukcesy tej marki w Formule 1. A propos Formuły 1, to panie Tadeuszu, przed nami jakżeż cudowny sezon. Powrót Roberta Kubicy to jest to, na co Polacy czekali kilka ładnych lat. Pan wierzył w jego powrót? Tak, ja wierzyłem, aczkolwiek wierzyłem na pewno, że przyjdzie to szybciej na początku. Później, znając jego, jakie ma usterki z tą ręką, prawda, i tak dalej, to już byłem trochę załamany z tym, ale znowu w dzisiejszym czasie i tak dalej, które można przystosować to wszystko, wierzyłem, że on wróci, bo on ma charakter. Dzięki jego uporności, prawda, i jego chęci, której wykazał tutaj jakby, wierzyłem, że on wróci. Pan też ma charakter. Jak pan wszedł w nową Polskę ze swoim biznesem? Wiadomo, że komuna się skończyła. Na początku w zasadzie wszystko było dozwolone, co nie było zakazane. Ale później to wszystko zaczęło troszkę inaczej działać. Odczuwał pan jakiś kryzys? Bo konkurencja też zaczęła chyba mocno cisnąć. Najpierw tu chciałbym powiedzieć, a jednocześnie podziękować mojej żonie bardzo, rodzinie, bo proszę pamiętać, że taki biznes prowadzić, ale doprowadzić go do takiego stanu, którego myśmy doprowadzili, to musi być absolutne zrozumienie. Po pierwsze, zrozumienie żony, która poświęcała bardzo dużo czasu dzieciom, ja poświęcałem biznesowi i za to jej bardzo dziękuję. Następnie proszę pamiętać, że to jest taki etap. Dobrze, ja z żoną, synowie. Później proszę pamiętać, że wchodzą synowe, zakładają synowie rodziny. I tu znowu chciałbym podziękować i synom, ale przede wszystkim synowym za zrozumienie, że ci synowie obejmują tą pałeczkę, prawda? Muszą poświęcić więcej czasu temu, tej firmie. Jeżeli ten biznes ma być prawdziwym biznesem, a wykonywać go będziemy bardzo dobrze, żeby klienci byli wszyscy bardzo zadowoleni, niestety musi być tu człowiek oddany. Musi to być oddany człowiek. A w związku z tym, tak jak podkreśliłem, jest bardzo ważne ta rodzina i tak udało mi się nie tylko wychować tutaj synów, którzy chcieli ze mną, który widziałem jakby przyszłość i mogłem dalej rozbudowywać, inwestować to, bo komu to później przecież zostawić, prawda? No dla ojca nie ma lepszej sytuacji niż to, że synowie chcą przejąć jego biznes. Dokładnie. Natomiast jest też bardzo ważna sprawa, że i synowe poświęciły też ku temu czasu i tak dalej. Inaczej mówiąc, bardzo, bardzo jestem zadowolony, że rodzina cała wiedziała, co chcemy dalej, jak to mamy robić i w ogóle. I tu bardzo duże z mojej strony podziękowanie. A propos tych kryzysów, chociażby przychodzi mi do głowy taka sprawa. Był taki czas w tej nowej Polsce, że marka, którą pan się zajmował i którą pan serwisował, zaczęła się jednoznacznie kojarzyć z gangsterami. Pamięta pan, prawda? Tak, bardzo dobrze to pamiętam. Oczywiście był taki okres, to był, ja bym powiedział, te lata 90 do 95 można nazwać. To był najgorszy okres. Oczywiście samochody te były zabezpieczane dla, ja to nazywam, dla krajów cywilizowanych. Mówmy się, u nas, kiedy ta kradzież była, no to oczywiście dawali sobie radę złodzieje, bo jeżeli tymi tak zwanymi zrywkami wchodzili do, otwierali samochody, już unieruchamiali alarmy i tak dalej, to drugie podejście było uderzenie w stacyjkę, odpalenie i odjechanie, czyli takiemu złodziejowi potrzeba było 2-3 minuty i odjechał samochodem. Natomiast właśnie nasze działanie z bratem, wraz i z synami już, bo już pracowali, zrobiliśmy nowe zabezpieczenie jakby tego samochodu, że wejście to tylko do samochodu przez takie pierwsze uderzenie nic nie dawało. Wejście drugie do stacyjki też nie dawało, bo zabezpieczenie było tuż głębiej tam przy komputerach. I już to automatycznie to się pokazało, nawet muszę pochwalić się tutaj państwu, że w działaniu naszym zabezpieczenia tego, które wymyśliliśmy to z bratem i tak dalej, to przyjechał człowiek z fabryki, pokaż co wyście tu zrobili, myśmy zabezpieczyli swoje auta, nasze demo demonstracyjne, prawda, i zastępcze. I na dosłownie w 3 dni przyszedł faks, proszę zabezpieczyć ambasadę niemieckie, wszystkie banki niemieckie, Deutsche Bank, Dresdner Bank, prawda, i wszystkie te samochody, bo prezesi jeździli BMW-kami, wszystko po zabezpieczeniu. Dzisiaj to zabezpieczenie, które żeśmy zastosowali, ono jest dalej funkcjonuje, zostało przez fabrykę rozbudowane, bo tak jak powiedziałem, oni przyjechali, chcieli zobaczyć co to i rozbudowali to trochę szerzej. Czyli wykorzystali polskie rozwiązanie. Wykorzystali, można powiedzieć, polskie rozwiązanie. Po prostu to ulepszyli i nie ulega wątpliwości, zastanawiali się też fabryka nad tym, co zrobić. Zaczęli i fabryka od tego momentu, od 95 roku, 6 roku, zaczęła kodować elementy samochodów. Wszystkie. Czyli reflektor z danego auta, jeżeli złodziej ukradł i chciał go sprzedać, nie pasował już do drugiego. Już nie można go było założyć. I dzisiaj jest, powiedzmy sobie tak, BMW jest na końcówce aut kradzionych, bo nic z tego nie ma. Jeżeli ukradnie go, rozbierze na części, nie sprzeda, nie założy nigdzie indziej. Drugi kryzys, który wydaje mi się mógł być istotny dla pana, to ekspansja aut z Japonii. Bo pan zawsze był wierny markom europejskim. Tymczasem w pewnym momencie nastąpił boom na stosunkowo tanie i uważane za bardzo nieawaryjne auta japońskie. Przetrwał pan ten moment? Przetrwałem. Oczywiście to trzeba przyznać, że wie pan, nie można dzisiaj powiedzieć, że któreś auta to są B wszystkie, a tylko BMW dobre. Dlaczego ja się nie martwiłem tym i nie było takiego problemu? Dlatego, że tak jak wspominałem dużo, dużo wcześniej, są auta dla pewnej grupy ludzi, którzy chcą mieć tańsze auta, dobre auta, chcą droższe auta, lepsze auta. I to tak to jest. I ten okres nie odczuliśmy, że są tam japońskie, są inne i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnego problemu. To, że jest różnorodność tego rynku. Jest wybór, prawda, można wybrać, można sobie wybierać, prawda, co i które, jakie auto się chce. Panie Tadeuszu, pan jest bardzo doświadczonym człowiekiem, jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną. Na koniec muszę pana zatem zapytać o taką wizję przyszłości. Mówi się, że lada moment jednak te auta bez kierowców, te inteligentne maszyny zastąpią auta, którymi dzisiaj jeździmy. Czy pan widzi w najbliższym czasie taką ewentualność? Ja uważam, że w najbliższym czasie jednak widzę auta elektryczne. Auta elektryczne, oczywiście one muszą być jeszcze udoskonalone, a żebyśmy mieli ten zasięg co najmniej tych 300-400 kilometrów, to jest raz, żeby infrastruktura trochę powstała lepsza, ona powstaje i nie ma żadnego problemu. Natomiast, wie pan, to tych aut, na razie mamy to prototypy, to są próby i tak dalej. I oczywiście, że to, patrząc tak perspektywicznie, ja lubię patrzeć perspektywicznie, będziemy mieli takie auta, że pojadą na zakupy same auta, zrobią zakupy i tak dalej. Kiedy to powstanie? Czy to powstanie za 5, czy to za 10 lat? Ale te mamy już próby. Już są takie auta. Pierwsze elektryczne. No tak. Można powiedzieć, że na pańskich oczach dokonała się niezwykła rewolucja, jeśli chodzi o motoryzację. Bo jakbyśmy porównali te pierwsze pojazdy, którymi pan się po wojnie zajmował i zobaczyli to, co dzisiaj funkcjonuje na naszym rynku, to jest po prostu kosmos. Prostota. Prostota? Było. Było. Kiedyś było to wszystko proste. Było. Jak konstrukcja cepa. To tak jak byśmy wrócili na chwileczkę może do Fiata, gdzie mówili, no tak, Fiata mogę naprawić pod na ulicy, prawda, mając komplet narzędzi, kombinerki, młotek i parę kluczy. No tak, jak ileż to razy widzieliśmy tych leżących pod syrenkami, czy Warszawami, czy Fiatami małymi kierowców, którzy reperowali i po pół godzinie odpalali. Dzisiaj to jest niemożliwe. Nie da się. Dzisiaj mamy wszystko kodowane, przede wszystkim no jest to ta cała elektronika, która została rozbudowana i tak dalej, ona jakby prowadzi ten samochód. Wszystko mówi, kiedy ma co prawda, kierowca zrobić, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to jest to. No tak musi to być. A ten zarzut, panie Tadeuszu, że firmy tak robią te samochody, że one po 10 latach się psują i lepiej je wyrzucić niż reperować? To wie pan, ja bym tu poszedł do tego, że stare to dobre wino i skrzypce. Sam mam i stary motocykl, z 36 motor, stary samochód z lat tam 80. Ale powiedzmy sobie, że te jednak nowe, to są nowe, to jest ładniejsza sylwetka, to są ładniejsze, lepsze rozwiązania, technologia jest inna i ta cała przyjemność jazdy to jest właśnie to. I jeszcze na koniec jedno pytanie, bo wiem, że pan ma pewną filozofię prowadzenia firmy. Pan zatrudnia w tej chwili w swojej firmie około 150 osób? 180 osób. 180 osób. Podobno dla pana pracownik to jest absolutnie oczko w głowie. Po pierwsze trzeba przyznać, że od dawnych, dawnych lat sam przyjmowałem do pracy. Bardzo sobie lubiłem taką sytuację, kiedy przyjąłem takiego człowieka, kiedy on przyjął pracę u mnie i mam do dzisiaj takich paru pracowników, którzy nigdzie w życiu nie pracowali. Od 36 lat, 33 lata, 28 lat i tak dalej. Zawsze i tak dalej. U pana. Zawsze u mnie. Jedna pierwsza praca. I mało to, zaczynał od jakiegoś ucznia tam, załóżmy, czy jakiegoś... Przynieś, podaj, pozamiataj. Tak. Do dzisiaj mistrzów, kierowników, a nawet dyrektorów. Z każdym pracownikiem lubię pójść codziennie się przywitać, zapytać jego, czy jest wszystko okej w domu, bo sprawy prywatne i rodzinne dla mnie są bardzo ważne. Jeżeli jest prawdziwy dom, to ja wiem, że ten pracownik może nawet ciężko pracować te 8 godzin, ale przyjdzie do domu, kiedy zje obiad z żoną, kiedy może wypije lampkę wina, poogląda telewizję i on jest zregenerowany do pracy dalszej. Jeżeli takiego czegoś nie ma, to jest ciężko i naprawdę to się odbija w dobrej pracy. Pracownik musi myśleć to, co robi. Samochody są trudne, samochody są ciężkie, a w związku z tym on musi oddać się przez te 8 godzin dla tego samochodu. Ładna filozofia i to pewnie także jeden z elementów składających się na pański sukces. Usłyszeliśmy, proszę państwa, historię o tym, jak od samego dzieciństwa człowiek zaczyna realizować swoją pasję, która później staje się dla niego motywem biznesowym, który realizuje konsekwentnie, opierając się na rodzinie, swojej kompetencji, co istotne, i patrząc w przyszłość, bo to także niezwykle ważne, panie Tadeuszu. Mogę tylko podziękować i życzyć panu sukcesu, bo to jest element polskiej gospodarki, to co pan robi. Dziękuję serdecznie. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Tadeusz Fus był dzisiaj gościem Godziny Prawdy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna sestrycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Marian, A ja wiem, gdzie się wybierzemy na walentynki. Tak? Gdzie, Barbara? Do Media Expert. I zrobimy sobie super prezent. To będą nasze najlepsze walentynki. No. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Włączamy niskie ceny. Media.